याद आती है अहले वला को, याद आती है अहले वला को, कैसे भूले बुरहानुल हुदा को, कैसे भूले बुरहानुल हुदा को। याद आती है अहले वला को, याद आती है अहले वला को, किस तरह अपने दिल को मनाए, गम जुदाई का कैसे उठाए, किस तरह अपने दिल को मनाए, गम जुदाई का कैसे उठाए। सब्र आता नहीं हमको मौला, हो के मजबूर अश्क बहाए, रहम ना आया चरखे कजा को, कैसे भूले बुरहानुल हुदा को, कैसे भूले बुरहानुल हुदा को। याद आती है अहले वला को, याद आती है अहले वला, आप कल तख्त पर जलवगर थे, पालकी पर थे तशरीफ धरते, आप कल तख्त पर जलवगर थे, पालकी पर थे तशरीफ धरते। मौला मौला की दे के सदाएं, करते दीदार हम आंख भर के, आज तुर्बत में जलवा नुमा हो, कैसे भूले बुरहानुल हुदा को, कैसे भूले बुरहानुल हुदा को। याद आती है अहले वला को, याद आती है अहले वला को, आपका चेहरा हम देखते थे, आपका हाथ हम चूमते थे, आपका चेहरा हम देखते थे, आपका हाथ हम चूमते थे। सर कदम में तुम्हारे झुका कर, सारे रंजो अलम भूलते थे, आंख तर से तुम्हारी दया को, कैसे भूले बुरहानुल हुदा को, कैसे भूले बुरहानुल हुदा को। याद आती है अहले वला को, याद आती है अहले वला को, वो हुसैन पे आंसू बहाना, और आह का नारा सुनाना, वो हुसैन पे आंसू बहाना, और आह का नारा सुनाना। रोजे आशूर मक्तल का मंजर, वो हुसैन का सजदा दिखाना, याद करते है शह की दुआ को, कैसे भूल ملے برہان الہدا کو، کیسے بھولے برہان الہدا کو، یاد آتی ہے اہلِ ولا کو، یاد آتی ہے اہلِ ولا کو۔ عمر اب کی کا کہہ کر گزاری، جان افدی کا کہہ کر نثاری، عمر اب کی کا کہہ کر گزاری، جان افدی کا کہہ کر نثاری۔ تھا حسین حسین لبوں پر، اپنے اشکوں سے دعوت سواری، سنتے مجلس میں شہ کی صدا کو، کیسے بھولے برہان الہدا کو، کیسے بھولے برہان الہدا کو، یاد آتی ہے اہلِ ولا کو، یاد آتی ہے اہلِ ولا کو۔ سیفی محل سے کوئی بلاؤ، سیفی مسجد میں اے مولا، سیفی محل سے کوئی بلاؤ، سیفی مسجد میں اے مولا۔ اب کہاں ڈھونڈے مولا، کوئی آنے کی خبر سنا، اب تڑپتے ہیں ایسی ندا کو، کیسے بھولے برہان الہدا کو، کیسے بھولے برہان الہدا کو، یاد آتی ہے اہلِ ولا کو، یاد آتی ہے اہلِ ولا کو۔ اب ہو پہلو سیف الہدا میں، سوتے ہو روضۃ طاہرہ میں، اب ہو پہلو سیف الہدا میں، سوتے ہو روضۃ طاہرہ میں۔ شہ کی زیارت نصیب ہو سب کو، ہے وظیفہ یہ صبح و مسا میں، اے خدا بخش دے اس منا کو، کیسے بھولے برہان الہدا کو، کیسے بھولے برہان الہدا کو، یاد آتی ہے اہلِ ولا کو، یاد آتی ہے اہلِ ولا کو۔ شہ مفضل کی حضرت میں جائیں، کیا پیام تسلی سنائیں، شہ مفضل کی حضرت میں جائیں، کیا پیام تسلی سنائیں۔ پرسلا ہم آنسوں کا، جان حاضر ہے حاضر وفائیں، عرض کرتے ہیں سیف الہدا کو، کیسے بھولے برہان الہدا کو، کیسے بھولے برہان الہدا کو، یاد آتی ہے اہلِ ولا کو۔ نظر آتی ہے اہلِ ولا کو۔ حق سے مولا ہمارے مفضل، جان سے ہم کو پیارے مفضل۔ حق سے مولا ہمارے مفضل، جان سے ہم کو پیارے مفضل۔ یہی مالک ہے، ماتا پتا ہے، مومنی کے سہارے مفضل۔ دے بقا رب تو میرے شاہ کو، کیسے بھولے برہان الہدا کو، کیسے بھولے برہان الہدا کو۔ یاد آتی ہے اہلِ ولا کو، یاد آتی ہے اہلِ ولا کو۔ ناز و اشفاق سے ہم کو پالا، آفتوں مشکلوں میں سنبھالا۔ ناز و اشفاق سے ہم کو پالا، آفتوں مشکلوں میں سنبھالا۔ کرنا تربت سے حاجت روائی، بخش دینا ہمیں شاہ والا۔ جاری رکھنا یہ مہر و عطا کو، کیسے بھولے برہان الہدا کو، کیسے بھولے برہان الہدا کو۔ یاد آتی ہے اہلِ ولا کو، یاد آتی ہے اہلِ ولا کو۔ دست حیدر کرار ہو تم، مثل عباس جرار ہو تم۔ دست حیدر کرار ہو تم، مثل عباس جرار ہو تم۔ ذوالفقار جو اتری ہے رب سے، سیف دین وہ تلوار ہو تم۔ پاک کر دیں گے دین خدا کو، کیسے بھولے برہان الہدا کو، کیسے بھولے برہان الہدا کو۔ یاد آتی ہے اہلِ ولا کو، یاد آتی ہے اہلِ ولا کو۔ لعنتیں اس پہ بھیجو سراسر، ہے جہنم کا ٹکڑا وہ ابتر۔ لعنت اس پہ بھیجو سراسر، ہے جہنم کا ٹکڑا وہ ابتر۔ دل دکھاتا رہا زندگی بھر، ابھی تڑپاتا ہے قبر اندر۔ قبر میں روتے سیف الہدا کو، کیسے بھولے برہان الہدا کو، کیسے بھولے برہان الہدا کو۔ یاد آتی ہے اہلِ ولا کو، یاد آتی ہے اہلِ ولا کو۔ اے نسیم تو سجدے بجا کر، روضۃ طاہرہ پر تو جا کر، اے نسیم تو سجدے بجا کر، روضۃ طاہرہ پر تو جا کر، پر خلوص سلام کے ہدیے عرض کرنا تو آنکھیں بچھا کر، مانگ لینا تو شہ کی دعا کو، کیسے بھولے برہان الہدا کو، کیسے بھولے برہان الہدا کو، یاد آتی ہے حق ادا ہو سکا نہ تمہارا، بخش دینا قصور ہمارا، حق ادا ہو سکا نہ تمہارا، بخش دینا قصور ہمارا، ہے گنہگار خادم جمالی دین و دنیا میں آپ سہارا، سونپ دی جان سیف الہدا کو، کیسے بھولے برہان الہدا کو، کیسے بھولے برہان الہدا کو، یاد آتی ہے اہل ولا کو، یاد آتی ہے اہل ولا کو، یاد آتی ہے اہل ولا کو، کیسے بھولیں برہان الہدا کو، کیسے بھولیں برہان الہدا کو، یاد آتی ہے اہل ولا کو، یاد آتی ہے اہل ولا کو۔